zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwany parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa 9 kwietnia, minęła już 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik ze szkoły w Pensylwanii przesłuchiwany. Policjanci nie ujawniają na razie motywu jego działania. W przeddzień kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej przed budynkiem rosyjskiej ambasady w Warszawie manifestowało kilkuset członków klubów Gazety Polskiej. Polska to nie Buda Ruska, ani Rancho Tuska! Specjaliści radzą zmienić hasła do najważniejszych serwisów, takich jak e-mail czy konta bankowe. Powód? Błąd w stosowanym na całym świecie systemie zabezpieczeń. Dlaczego zaatakował nożem kolegów i koleżanki? Tego wciąż nie wiadomo. Policja z amerykańskiej Pensylwanii przesłuchuje 16-latka. Chłopak zranił 20 osób, kilka jest w ciężkim stanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Dokładny przebieg zdarzeń w liceum w Marysville niedaleko Pittsburgha nie jest znany. Policja poinformowała jedynie, że 16-letni napastnik rzucił się na uczniów w jednej z klas, po czym wyszedł na korytarz i atakował kolejnych. Posługiwał się dwoma nożami. Szedłem w kierunku wyjścia i zobaczyłem krwawiące ciało na podłodze. Ktoś krzyknął, że został ugodzony nożem. Myślałem, że to alarm przeciwpożarowy, ale potem zobaczyłem płaczących i krzyczących ludzi. Wtedy już wiedziałem, że coś jest nie tak. Napastnik ranił 19 uczniów oraz szkolnego strażnika. Został obezwładniony przez policjanta, któremu pomógł zastępca dyrektora szkoły. Spośród 20 ofiar dwie są w stanie krytycznym, a kolejne dwie w ciężkim. Policja przesłuchuje 16-latka, ale na razie nie ujawnia motywu jego działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone są gotowe wprowadzić kolejne, ostrzejsze sankcje wobec Rosji, potwierdza szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski ma jednak cichą nadzieję, że Władimir Putin się opamięta. Na to mogłaby wskazywać choćby dzisiejsza zapowiedź, że Rosja na razie nie przerwie dostaw gazu dla Ukrainy, mówił w TVP Info Sikorski. Rosja chciałaby sprzedawać gaz drogo, Ukraina chciałaby kupić tanio, a jednocześnie Rosja potrzebuje Ukrainy do napełnienia magazynów, dzięki którym w ogóle jest możliwy rosyjski eksport do Europy Południowej. Więc tu ewidentnie oba kraje mają interes, aby się dogadać. Gdyby się w tej sprawie dogadały, to może by się i dogadały w innych kwestiach. Do rozmów przedstawicieli Ukrainy i Rosji z udziałem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ma dojść w przyszły czwartek, prawdopodobnie w Wiedniu. Dziś telefonicznie aż dwa razy rozmawiali szef rosyjskiej dyplomacji i amerykański sekretarz stanu. Tematem była Ukraina. Wykrzykiwali antyrządowe i antyrosyjskie hasła w przeddzień czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Kilkuset członków klubów Gazety Polskiej protestowało przed rosyjską ambasadą w Warszawie. Domagali się ujawnienia prawdy dotyczącej przyczyn tragedii, a także ukarania winnych. Polska to nie Buda Ruska, ani Rancho Tuska. Na to Donald jest jak wrona, orła nigdy nie pokona. Ci ludzie, którzy są tutaj w Belwederze i w kancelarii premiera, cynicznie kłamią i ukrywają dowody, ukrywają przed nami to, co naprawdę się stało. Ale ich dni są policzone! Bronek, przyjdziemy po ciebie! Bronek, przyjdziemy po ciebie! Bronek, przyjdziemy po ciebie! Uczestnicy przemarszu zapowiedzieli, że wezmą też udział w jutrzejszym Marszu Pamięci, który około godziny 20 ruszy sprzed Bazylki Archikatedralnej w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Internetowi eksperci ostrzegają, internauci powinni zmienić hasła dostępu do najważniejszych serwisów, takich jak e-mail czy konta bankowe. Powodem jest wykrycie poważnego błędu w stosowanym na całym świecie systemie zabezpieczeń. Wiele firm prawdopodobnie już usunęło wadę, ale według części specjalistów warto dmuchać na zimne.

I okazało się, że ta informacja tydzień temu pobudziła waszą wyobraźnię w sposób nieprawdopodobny. Witam serdecznie, Jurek Owsiak. W naszym się kręci zespół Kabanos. Wystąpi na scenie pokojowej wioski Kryszny i to tak było trochę rzutem na taśmę, ponieważ z maili dowiedzieliśmy się, że jest taki plan. To jest trzecia scena ukonstytuowana już rok temu i okazało się, że Kabanos, który w zeszłym roku odbierał na dużej scenie Złotego Bączka, Złoty Bączek sceny folkowej. Nieprawdopodobny koncert, który miał miejsce, bardzo energetyczny, ale zespół Kabanos to oprócz bardzo ciekawych, literackich dla mnie tekstów, bardzo, bardzo, bardzo, także takie zróżnicowanie muzyczne i głosowe i to, co się dzieje podczas ich samej muzy. No dzieje się bardzo dużo, za co im bardzo dziękujemy. 5000 ponad lajków dla Esidów, potężna dawka także kilku tysięcy dla Jelonka, bo o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu i potężne, bo to było rzutem na taśmę, potężne wsparcie dla Kabanosa. Tak będzie wyglądał tegoroczny przystanek Woodstock. Scena duża, scena mała i scena pokojowej wioski Kryszny. Bardzo dużo artystów, bardzo dużo muzyków, którzy dzwonią do nas, wypisują, piszą maile, dają swoją propozycję, że chętnie bym wystąpił. To pokazuje, że po 20 latach przystanek Woodstock ma swój klimat, tak bym powiedział. Nie mówię o marce, bo w tym roku kilka festiwali rewelacyjnych w Polsce, nie będę już ich wymieniał, ale jak pochylicie się nad line-upem, czyli nad kapelami, które będą na pewno występowały na dużych stadionach, na dużych festiwalach, które mają miejsce w Polsce, to naprawdę można tylko z radości ręce zatrzeć i zaplanować sobie bardzo rock'n'rollowe wakacje. Dzisiaj podam tylko adres facebookowy facebook.com/audycja.się/kręci i za moment podam adres, na który można wysłać prawidłowe odpowiedzi dotyczące naszej zagadki. Nie będzie także łatwo, ale kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. We'll be right back. thank you, Jimi Hendrix. And Woodstock 69. Takie bardzo hendriksowskie granie, zresztą tutaj artysta powiedział, Jimi Hendrix 69. Kto tak pięknie zagrał na przystanku SOK? Program trzeci Polskiego Radia, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem Kręcioła albo Jurek Owsiak. Czekam na listy, które już tak rzadko pomykają przez nasze ręce, no tak trzeba powiedzieć. Listów oprócz urzędowych już prawie nie ma. Więc czekam na listy. 00977 Warszawa, ulica Myśliwiecka 3/5/7 Kręcioła. Moi drodzy, to ostatni tydzień, gdzie będą jeszcze mocne, szerokie notowania Złotego Bączka. Za tydzień już tylko pierwsza szóstka sceny folkowej, sceny dużej, zespoły polskie i zespoły zagraniczne. Do tej pory całkowita ilość głosów 14 774. Jeszcze te głosy mogą napływać, bo już przyszły tydzień już powie od początku, które zespoły pozostaną w pierwszej szóstce. Zrobimy tak, że ogłosimy to za tydzień. A teraz jeszcze ostatnie takie notowanie, jakie jest, a więc scena folkowa. Zacznijmy od miejsca 10. Hoverla, 9. Chemia, 8. Skowyt, 7. Big Fat Mama, 6. Hope, 5. Moskwa, 4. Cała Góra Barwinków, 3. miejsce Pan Keszawa, 2. miejsce Artur Andrus, 1. miejsce Tabu. Trzeba przyznać, że pierwsze i drugie miejsce takie non-stop zmieniające się, ale wysoka pozycja Artura Andrusa, nieprawdopodobny sukces. Fantastycznie. Przypominamy, laureat Złotego Bączka gra na dużej scenie. Scena duża, polskie zespoły. 10. miejsce Chasis, 9. Mech, 8 Ofensywa, 7 Jam, Chyba z Ciebie, Łowcy Band, 6 Maria Peszek, 5 Big Cyc, 4 Góral and Zespół Pieśni Tańca Mazowsze, 3 miejsce Farben Lere, Punk Projekt, 2 Kamil Bednarek, 1 miejsce Hunter Metal Projekt. I duża scena, zespoły zagraniczne. 10 miejsce Atari Teenage Riot, 9 Kaiser Chiefs, 8 Emil Kusturica i The No Smoking Orchestra, 7 The Tubies, 6 Ugly Kid Joe, 5 Kirill Dżajkowski, 4 Leningrad, 6 Enter Shikari, 2 miejsce Soja i 1 miejsce Anthrax. Za tydzień ogłosimy szóstkę zespołu z każdej kategorii i już te zespoły będą walczyły bardzo mocno, aby później wyłonić po 3 zespoły i pierwszy zespół otrzyma, oprócz koncertu na dużej scenie, także otrzyma naszą przepiękną i ciężką statuetkę Złotego Bączka. Ten zespół wystąpi m.in. w koncercie The Best Of 2 sierpnia 2014 roku na tegorocznym przystanku Woodstock. Bliźniemu w oczy, zaniechać przemocy, zaprzestać imię Boga, zniewalać i mordować, chciwości mówić nie, czy to opłaca się? La la la la la, la la la la la, biegnie chłopak do dziewczyny przez zielony gaj. La la la la la, on zakopał się, biegnie do niej szłam, ona szkula się przejest. La la la la la, był zawdzięczy i płacze cały kraj. La la la la la, chory jest ten świat, żeby za dolara brata zabił brat. Interes się nie kręci, zmartwieni prominenci, co parę dusz ci znaczy, wojenkę czasu zacząć. Ruszyła maszyna i nikt jej nie zatrzyma. Na koncie dolary, na wojnie ofiary. La la la la laj, la la la la laj, biegnie chłopak do dziewczyny przez zielony gaj. La la la la laj, on zakochał się, biegnie do niej szłam, ale szkula się już jest. La la la la laj, la la la la laj, to nie był zawdzięczy i płacze cały kraj. La la la la laj, chory jest ten świat, żeby za dolara brata zabił brat. Biegnie chłopak do dziewczyny przez zielony gaj. On zakochał się, biegnie do niej szłam, ale szkula się już jest. La la la la laj, la la la la laj, to nie był zawdzięczy i płacze cały kraj. La la la la laj, chory jest ten świat, żeby za dolara brata zabił brat. Trzeciego dnia na przystanku Sok Piersi, The Best Of, a więc możemy spodziewać się naprawdę mocnego i wielkiego przekroju tego, co zagrał także w przeszłości zespół Piersi. Trzy sceny, no będzie w czym wybierać i będzie trzeba podejmować decyzję, w którym miejscu spędzić swój czas na muzycznym byciu na tegorocznym przystanku Sok. A ja jeszcze raz zapraszam na spotkanie 13 kwietnia, czyli w niedzielę już spotykamy się za kilka dni w poznańskim CK Zamek. Odbędzie się pierwszy półfinał eliminacji do przystanku Sok. Tydzień temu przedstawiałem wszystkie zespoły po kolei. Bardzo solidnie mogliście posłuchać kawał dobrej muzy i w tym pierwszym spotkaniu będzie brało udział 8 zespołów. Alice T, Termit, Rosa, to są zespoły z Radomia, Termit z Poznania, Jack Bestin z Nowego Sącza, Ukedze z Szczecin, Exlibris z Warszawa, Zmazat Ścianka, Doktor Misio, Warszawa. Gościem specjalnym będzie laureat ubiegłorocznych eliminacji zespół Chemia. Jury eliminacji Jurek Owsiak, Małgorzata Kaczmarek, to jest fabryka zespołów, Andrzej Puczyński, no głównie jako menadżer swojego studia nagrań bardzo słynnego, Izabeli Studio, Tomasz Kasprzyk, czyli Antyradio, i Krzysztof Dobiec, czyli to jest nasza ekipa fundacyjna. Oczywiście wiem, że będzie ciężko, bo zawsze jest ciężko, ale w tym roku dużo zespołów może także zagrać i na małej scenie, a więc różnorodność jest czymś charakterystycznym dla tych przeglądów, dla tego słuchania i dla tej muzy. Przy okazji pamiętajcie, że wejście jest bezpłatne, czyli 13 kwietnia od godziny 18 rusza cała impreza. Od godziny 18 CK Zamek w Poznaniu. Bezpłatnie bawimy się. A posłuchajcie, jak grał ubiegłoroczny laureat takich właśnie eliminacji zespół Ofensywa. Dzięki! Zakazana piosenka, na koniec ustaw i spadamy! Ja stoję tu i chcę powiedzieć kilka słów, a więc uwaga, lepiej mnie słuchaj, bo to co powiem tobie do ucha. To nie banały, musisz to wiedzieć, to ważna rzecz, o której muszę ci powiedzieć. Ja stoję tu, a ty stoisz tam, posłuchaj, co do powiedzenia mam. Ta muzyka ma nas łączyć, ta muzyka ma nie dzielić. Chodzi o to, byście wszyscy zrozumieli. Ja stoję tu i zaśpiewam o tym znów i będę śpiewał i nie przestanę, to o czym śpiewam nie jest zakazane. To nie banały, musisz to wiedzieć, to ważna rzecz, o której muszę ci powiedzieć. Ja stoję tu, a ty stoisz tam, posłuchaj, co do powiedzenia mam. Ta muzyka ma nas łączyć, ta muzyka ma nie dzielić. Chodzi o to, byście wszyscy rozgrywali. ta muzyka ma nie dzielić. Chodzi o to, by się wszyscy zrozumieli. I co, wszystkie obytkule, żegnamy się! Ofensywa serdecznie! Dzięki, ofensywa sprzeciw! Do zobaczenia w przyszłości! Yo! Ja stoję tu, a ty stoisz tam. Posłuchaj, co do powiedzenia mam. Ta muzyka ma nas łączyć, ta muzyka ma nie dzielić. Chodzi o to, byście wszyscy rozumieli. Ja stoję tu, a ty stoisz tam. Posłuchaj, co do powiedzenia mam. Ta muzyka ma nas łączyć, ta muzyka ma nie dzielić. Chodzi o to, byście wszyscy zrozumieli. Pamiętajcie o tym, że muzyka ma nas łączyć, a nie dzielić. Jest wiele gatunków, wielu ludzi. Są kredy muzyka przeciwko rasizmowi. Podążajcie za tym hasłem. Wszystkiego dobrego, dzięki, hej! Dzięki hej i dzięki Woodstock. I to są niesamowite wrażenia. Myślę, że mogę mówić to za zespół spokojnie. A więc ogromne przeżycie, kiedy z tych eliminacji, z tych poszczególnych eliminacji później są półfinały, są najpierw, później są finały, a później skok na dużą scenę i wtedy się naprawdę dużo, dużo dzieje. To był zespół Ofensywa. A ja już chciałem wam przedstawić, że 1 maja będzie premiera najnowszego wydawnictwa Złotego Melona, czyli Bednarek Live, przystanek Woodstock 2013, DVD i CD razem w jednym opakowaniu. I tutaj jest takie słowo, które sam napisałem, ale przeczytam to, bo to ładnie i słonecznie brzmi. Jeśli mierzyć miarą słońca, to koncert Kamila Bednarka i całej jego ekipy jest najbardziej słonecznym koncertem w całej historii przystanku Woodstock. Zespół otwierający każdorazowo przystanek dostaje w prezencie moc publiczności, ich niesamowity głód muzyki, ich nieprawdopodobną witalność i całe pogodne woodstockowe niebo. Jego zadaniem jest zbudowanie pięknego koncertu na dzień dobry. Zazwyczaj wszyscy dają sobie z tym świetnie radę. I tutaj następuje koncert Kamila Bednarka. Ci, co byli, pamiętają doskonale. Dał sobie z tym radę bardzo, bardzo dobrze. Rok wcześniej Kamil Bednarek grał na scenie pokojowej wioski Kryszna, więc jakby przeskoczył małą scenę i już był na dużej scenie. Świetny, witalny, bardzo dobrze zagrany, z doskonałą doskonałym kontaktem z publicznością. Tutaj Kamil pokazał wszystko, na co go stać jako gościa, który daje sobie radę z takimi dużymi przedsięwzięciami. Wcześniej poznali go telewizowi, ale to nigdzie nie zagubiło się, to nigdzie nie zginęło. Ja już mówiłem o tym tydzień temu, że te programy, które nieraz budzały emocje, dla mnie jednak są świetną pozycją dla wielu ludzi, którzy nie mieli okazji, żeby dać poznać się od tej strony muzycznej, czyli głosowej. Albo trzeba skończyć szkołę muzyczną, albo trzeba założyć kapelę i się przebijać, a takie programy telewizyjne dają szansę, że można się pokazać ogółowi. Zrobił to Kamil Bednarek bardzo dobrze i wykorzystał to wszystko w 101% na tegorocznym przystanku Woodstock. Płyta 1 maja, bardzo piękna, kolorowa okładka, wszystko wyszło spod naszej igły. Ostatnia płyta Happy Set, 4,5 gwiazdki, teraz rok, a więc są to płyty z najwyższej półki, a tegoroczny przystanek Woodstock otworzy zespół Tila. Myślę, że tak samo będą największe hiciory. Przedstawione zresztą zawsze Muniek te koncerty organizował i pokazywał rewelacyjnie i bardzo pięknie. Te zespoły, dwa, wystąpią w różnych dniach, czyli Protoż wystąpi, gdzieś to miałem na kartce zanotowane, Protoż wystąpi 31 sierpnia o godzinie 19, a Kaimani Marley 1 sierpnia o godzinie 23. Wielkie podziękowanie dla Lion King za to, że nam pomagają, aby zorganizować takie koncerty. Ale teraz wyjątkowo, w jednym nagraniu tych dwóch artystów. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning till I thought what she was holding him. She didn't know how tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning. Tell her dad what she was holding. Know her story before she say. Daddy just wants her corporate. Find somebody that's corporate. Suit and tie more appropriate. Sure. Him say him now make him daughter stray. But reggae music she start to play. I tell food when she sought her plate. Militant youth where she won't be date. And that is what she need. Marcus Biavi she start to read. Here stop home and it start look neat. So we won't keep her off the street. From who she weed. And that be me. More than a natty head is what she see. No love asleep is not for me. And she no won't keep it a secret. But she can't tell him who she sleep with. She didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning to let out what she was holding in. And she wants to be free from all this captivity. So she'll be who she will be. They can't tell her who she need. They can't tell her who she want. Who she can't. She talk her own a chant. Chart her own a part. And color her own a art. Call me over her own apartment. Now as I answer the phone, that's the tone she start with. She knows that she don't be part with one like I, even though so much impart it. But she happy do her own a thing. Yeah. Cause she can never live life for them. Nah. Knowing that she will look back when. To yeah. the time when she couldn't explain to him past yeah. them. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning. Till I thought what she was holding in. And she didn't know how to tell him she was in love with a Rasta man. Fire was burning and burning till let out what she was holding in. Kaimani Marley i Protoss, dwaj artyści, którzy wystąpią osobno, ale tutaj w tym utworze razem. Kilkanaście milionów wejść. Wzięliśmy ten utwór ze światowych różnych list, ale będziemy mogli na żywo. 31 lipca i 1 sierpnia na tegorocznym przystanku Woodstock. Ja przy okazji przypominam wam, że od dziś, od tej chwili na kręcioła.tv i na kanale YouTube Woź, telewizji zapowiadający płytę Kamila Bednarka Jestem Sobą, a więc pierwszy taki wideoklip, który możecie już obejrzeć sobie, aby zdać sobie sprawę i ogląd, co będzie się działo na całej płycie DVD. Kamil Bednarek 1 maja, jak to mówią we wszystkich dobrych sklepach muzycznych. Jaki jest misio? Każdy wie, nie trzeba opisywać. A więc popularny pluszak, popularna zabawka, miś. Ale my przygotowujemy po raz kolejny akcję miś. Kochaj mnie, nie bij mnie, kochaj mnie. A więc przygotowujemy misie, które będziemy chcieli rozmieścić, umieścić, pokazać w różnych miejscach w całej Polsce. A mówiąc o tym, co będzie na fiszce zawieszonej naszej misia, miś będzie obandażowany, miś będzie z ranami, miś będzie taki trochę po przeżyciu. Ale ważnym jest, aby mówić kochaj mnie, nie bij mnie, aby przeciwstawiać się wszelkiej agresji, która ma miejsce w Polsce, skierowanej agresji do dzieci przez osoby dorosłe. Wszystko powstało po nieprawdopodobnej agresywnej akcji, która miała miejsce w Bytomiu, akcji, wskutek której mały Kacper tak naprawdę jest teraz w bardzo tragicznej sytuacji zdrowotnej. Czterokończynowe porażenie, jest w szpitalu w Katowicach pod doskonałą opieką, dochodzi do siebie, jeżeli możemy w ogóle mówić o dochodzeniu do siebie, czyli jakby łapaniu świadomości. Został brutalnie pobity przez dorosłego mężczyznę. Mężczyzna jest aresztowany, zresztą mama Kacpra też czekają na rozprawę. I jakby nie zagłębiając się w ten cały prawny świat, to miało miejsce w Polsce, kraju, który jest w środkowej Europie, kraju, który jest krajem katolickim, jak to często się podkreśla, czyli kraju, który też hołduje pewnym zasadom współżycia. Kacperek został tak pobity, tak mocno pobity i nie jest to jednostkowa sytuacja, że teraz przebywa cały czas w szpitalu. Akcja Misia była właśnie skierowana najpierw w Bytomiu do ludzi, którzy tam mieszkają, którzy być może widzieli, którzy być może nie zareagowali, którzy być może będą reagowali od tamtej pory na wszelkiego rodzaju przejawy takiej agresji. Akcję Misia organizujemy 16 kwietnia. Do tej pory zgłosiło się do nas już ponad 85 miast. Żyrardów, Żory, Toruń, Wrocław, Świecie nad Wisłą, Motwo, Celestynów, Kwidzyn, Nowogród, Bobrzański, Chodzież, Warszawa, Katowice, Września, Gorzów Wielkopolski, Słubice, Tomaszów Mazowiecki, Karnice, Braniewo, Zielona Góra, Stryków, Ciechanów, Zielone, Zduńska Wola, Włocławek, Gdynia, Łódź, Zabrze, Bełchatów, Gdańsk, Olesno, Olecko, Bialsko, Biała, Inowrocław, Częstochowa, Kielce, Bydgoszcz, Terespol, Sokolniki, Oława, Józefów, Malbork, Wicin, Białystok, Chełm, Łukowice, Jaworek, Dębno, Gniezno, Miejska Górka, Sieradz, Nowy Dwór Gdański, Lipianki, Suleków, Wałdowo, Wojnów, Gostyń, Kutno, Rzeszów, Poznań, Żejowice, Elbląg, Ostróda, Legnica, Szczecin, Olsztyn, Mława, Bytom, Giżycko. A z przyjemnością czytałem te wszystkie nazwy, bo są tak bardzo różne, od wielkich miast po małe naprawdę miejscowości, małe wioski, gdzie ludzie się chcą przyłączyć do tej akcji. Tego dnia popołudniowymi godzinami albo takimi południowymi w różne miejsca, gdzie jest nas najwięcej, te misie będą po prostu leżały, będą oparte o przystanki autobusowe, będą oparte o miejsca, gdzie są widoczne z tymi fiszkami. Jeżeli ktoś chce nam pomóc, niech wyjdzie na nasze strony orkiestrowe wospo.rg.pl. Tam wszystkie informacje na ten temat. Fiszki możecie pobrać od nas internetowo, następnie z dzieciakami w klasie i je kolorować. Jak to już robią dzieciaki, te zdjęcia są u nas pokazane. Niesamowicie, że tyle miast się do nas przyłącza. Spontaniczna akcja po to, żeby 16 kwietnia wszystkim pokazać, że wiemy, że oglądamy, że reagujemy i że nie jest nam to obojętne. Jay-Z to kolejna kapela, która w zeszłym roku grała na dużej scenie po eliminacjach, które miały miejsce w całej Polsce. Chasis, czyli kolejny zespół, który także przeszedł wszystkie eliminacje. Tych zespołów jest bardzo, bardzo dużo, które przysyłają nam płyty, a później cierpliwie czekają na wynik naszych notowań i później z pełnym zapałem przyjeżdżają do różnych klubów w całej Polsce, gdzie wraz z wami, przypominam, wejście bezpłatne, mogą pokazać, na co ich stać. Bardzo ważnym jest także reakcja wasza. To także ma wpływ na naszą ocenę, jak to się prezentuje. Za tydzień kolejne szkolenie pokojowego patrolu. Najlepsze szkolenia, jakie tylko funkcjonują chyba w tej części Europy, a może w całej Europie. Mówię to bez żadnego zająknięcia, ponieważ już prawie 9 tysięcy osób ukończyło nasze kursy. To są ludzie, którzy później zasilają ekipę pokojowego patrolu. Widzicie ich w czerwonych podkoszulkach, żółtych. To są liderzy, którzy są na całym przystanku, są razem z wami, pomagają wam. To dzięki nim nie wpadacie w poważniejsze tarapaty. Zresztą w ogóle przystanek Kłucuk jest niezwykle bezpieczną imprezą. Już jesteśmy po kolejnym spotkaniu w Kostrzynie nad Odrą. Tym razem rozmawialiśmy o całym zabezpieczeniu medycznym. Jest niezwykle skuteczne, ale to dzięki ogromnej ilości wolontariuszy, ratowników medycznych, lekarzy zawodowych, którzy chcą być razem z nami, którzy nam pomagają. Także i tych ratowników, którzy pracują na miejscu w Kostrzynie. To jest niesamowicie móc budować z ludźmi tak bardzo zgraną i tak dobrze zorganizowaną i tak wydajną i tak skuteczną ekipę, która pomaga wam przez te kilka, bo to nie są tylko trzy dni przystanku, ale to są dni przed, a także po, bo także czuwamy na tym, aby się jak najbardziej bezpiecznie wyjechali, dojechali do siebie, do domu. Na naszych stronach internetowych także wszystkie terminy szkoleń. Jest ciasno, w tym roku naprawdę jest ciasno, ale możecie próbować szukać tego terminu, który wam najbardziej odpowiada. Na czasie wakacji będziemy także spotykali się w Szadowie Młyn, w tym naszym centrum wolontariatu. Tam kipi od tych szkoleń. To naprawdę jest także budujące, że mogliśmy stworzyć ekipę, która przez tyle lat pokazała, że tak właśnie formowane służby porządkowe, bo tak one się nazywają, nawet bardziej służby informacyjne, w takim stylu, jak my to organizujemy, zdają super egzamin. Także wielkie ukłony dla tych, którzy są w pokojowym patrolu, ale także dla tych, którzy decydują się, aby przyjechać na przy okazji niesamowitą przygodę. Piątek, sobota, niedziela. Intensywnie, ale możecie to obejrzeć u nas na chociażby Kręciole TV. Tam się wszystko rusza, tam jest mnóstwo obrazków i możecie obejrzeć nawet ostatnie szkolenia. Jak to wyglądało, by się przekonać, że nie warto brać chociażby ze sobą walizki. Zdarza się to rzadko, ale się zdarza. Ten zespół zagrał w zeszłym roku i mało tego, prowadzi w plebiscycie Złotego Bączka na zespoły zagraniczne. Zespół Anthrax. We'll be right back. Krótko i na temat. Zespół Antrax prowadzi w plebiscycie Złotego Bączka. I dla przypomnienia adres na odpowiedź konkursową, program Przeciwpolskiego Radia, Kręciowa, Jurek Owsiak, ulica Myśliwiecka 3, /5/7, 00977, Warszawa. I w ogóle adres, żeby przysłać chociażby wiosenne pozdrowienia. Drugi adres jest także dzisiaj czynny, facebook.com/audycja.się.kręci. Przypominam wam wszystkim, także słuchaczom tej audycji, że przystanek Woodstock to jest podziękowanie dla tych wszystkich, którzy w zimę pracują dla fundacji, są razem z nami, a w lato my jako fundacja chcemy podziękować wolontariuszom, przy okazji zaprosić wszystkich tych, którzy mają ochotę do nas przyjechać, bo to nie tylko muzyka, to także Akademia Sztuk Przepięknych, to także wielka, ogromna manifestacja organizacji pozarządowych, to także piłka nożna, w której mówimy stop rasizmowi, gdzie organizacja Nigdy Więcej już od tylu lat prowadzi taką akcję razem z nami. To przede wszystkim pokazanie naszego kraju, Polski, która jest takie pokazanie w formie cudownie zorganizowanego koncertu, świetnej atmosfery, tych wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają. A przyjeżdża do nas ponad 100 tysięcy ludzi z całej Europy, z całego świata, głównie Niemców. I jestem przekonany i widzę to, że widzą miejsce, które troszeczkę tych, którzy są po raz pierwszy, oszałamia. Och, jak tutaj fajnie, jak tu jest miło, jak tu jest zupełnie inaczej niż opowiadano mi najczęściej o Polsce. Słyjemy z paru opowieści standardowych kawałów, a tutaj nagle jumpa, która wszystkim pasuje i która pokazuje, że jesteśmy jednym wielkim, kolorowym i fantastycznym tłumem. Przy okazji, tak moi drodzy, że właśnie robi to organizacja pozarządowa, taka jak nasza, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zrobiono badania, które zadają kłam często mówieniu o tym, że Polacy są słabi wolontariuszami. My to od wielu lat mówimy. Jeżeli jest słaba organizacja, to narzeka. Jeżeli jest organizacja dobra, potrafi działać, to nie narzeka, przynajmniej tak jak my. No, ciągle jest jakby progres, ciągle się coś dobrego dzieje. Badania TNS dotyczące dobroczynności w Polsce ustalono bardzo ważnych kilka faktów. Ponad 1/4 Polaków, 28%, deklaruje, że jest skłonna regularnie wspierać finansowo wybraną przez siebie organizację dobroczynną. Także 3/4 Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy wspomogło organizacje dobroczynne. 47% podczas zbiórki do puszki lub przekazało 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, 34%. Ciągle za mało, mogłoby być więcej. Ale na końcu jest bardzo dobra dla nas wiadomość, że odpowiedzi były spontaniczne, niczego nie sugerowano i Polacy wybrali organizacje. Jak pan myśli, które konkretne organizacje byłby pan skłonny regularnie wspierać finansowo? Proszę się chwilę zastanowić i podać nazwy tych organizacji. Spontaniczne odpowiedzi respondent. Miejsce pierwsze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Trzecie, Caritas Polska. I trzecie miejsce, drugie to jest Caritas, a trzecie, Szlachetna Paczka. I to pokazuje, jak Szlachetna Paczka, przecież to istnieje od niewielu lat, jak Polacy jednak biorą w tym udział. Dlatego dziękujemy im wszystkim, kiedy jesteśmy na przystanku Woodstock. Zespół Clock Machine także był tym zespołem, który przeszedł eliminację, a potem zagrał na dużej scenie. Szalnego zniki, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu. Po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Szybko stają się prawdą. Słyszę wyraźnie, jak wybija rytm za mną. Nie powrócą te dni. Czas i zabrał mi słyszałem wyraźnie, jak wyprzedził mnie o krok. Dziś wiem, niektóre marzenia zbyt szybko stają się prawdą. Słyszę, jak serce wybija rytm cicho za mną. Komu bije ten dzwon? I to demon, spójrz, wyczeka przez palce czas. Bije dzwon, tak odmierza los, bo wszystko to będzie wiec. Dzięki. To będzie ostatni numer. Słuchajcie, jesteśmy pierwszy raz na Woodstocku wszyscy w czwórkę. O, widzicie? To jest magiczne miejsce. To jest najlepszy festiwal, na jakimś byliśmy w życiu, naprawdę. I to są najpiękniejsze później wypowiedzi artystów, którzy na tej dużej scenie, na równi z tak wielkimi jak Anthrax, mogą powiedzieć kilka słów, nie tylko powiedzieć, ale zaśpiewać dla najpiękniejszej woodstockowej publiczności, która zbiera się na tym przepięknym festiwalu. 31 dzień lipca i pierwszy, drugi dzień sierpnia. 1 sierpnia będzie ważnym także dniem. Już teraz mogę zapowiedzieć wam, że Miasto 44 będzie także naszym gościem na SPM. Będzie i reżyser, i będą aktorzy. Będziemy o tym filmie mówili, będziemy o nim opowiadali. Będzie to naprawdę coś bardzo ważnego, a autorzy tego filmu, realizatorzy i reżyser wybrał właśnie przystanek Łucek jako to miejsce, gdzie warto mówić o filmie, mówić o jego treści, mówić o tym, o czym ten film mówi. Nie bywał, widziałem zajawkę, myślę, że no, będzie się oglądał. To jest mocne kino, dobre kino i takie, które myślę, młodzi ludzie także będą świetnie konotowali. Bank Podróży. Pamiętajcie, że już niedługo rusza Bank Podróży. Kojarzcie się na to, żeby do nas przyjechać. Marika pod nami ze świetnym koncertem, który miała w zeszłym roku na małej scenie i do niej to ja sam osobiście skierowałem zaproszenie. Zagra na dużej scenie 2 sierpnia. To także będzie ukłon wobec artystów, którzy przechodzą eliminację. W tym momencie nawet nie znajdują tego miejsca na dużej scenie, ale doceniamy ich później koncerty, które miały miejsce na małej scenie. Ja z wami będę się żegnał. Bardzo, bardzo dziękuję. Czekam na odpowiedzi na moje bardzo, wydaje się, proste pytania. Audycję realizowała Ewa Redę. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórem. Myśliwiecka 3 łamane na 5 łamane na 7. Krótko mówiąc, program Trzeci Polskiego Radia. Ściskam was i życzę pogodnego weekendu, pełnego radości. My spotykamy się za tydzień już z nową, naprawdę dosyć dużą, co ja gadam, wielką gwiazdą, która zagra na tegorocznym przystanku Sok. Cześć siema, kocham was, cześć siema. Ja ciebie też, ale trzeba zrobić przysiad teraz. Będą dyplomy, piątki z serduszkami, obiecuję. Dziewczyna w paski, ekstra, przysiad zrób, proszę, please. Someday, maybe I April or May. Some did you say my name? You would have like a straightway. Someday, you and I pull our way. Give me your love. We don't need no delay. Someday, maybe April or May. Some did you say my name? You would have like a straightway. It us, you and I pull our way. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń